फटी जीन पाके ब्राउन रे बन लाके गली तेरी केड़ी मारे ऊफर चला के कटी फटी जीन पाके ब्राउन रे बन लाके गली तेरी केड़ी मारे ऊफर चला के तू तो तक दी भी नहीं मेगा रख दी भी नहीं तक दी भी नहीं मेगा रख दी भी नहीं नवी गली तेनु शो करदा ओ मुड़ के तावे का सोने मैं तो घरे तेनु अपना रख लिया मेरी मम्मी ने तेरे वास्ते आज बल्लिए नी रेड चूड़ा ले लिया मेरा डैडी पैसे वाला ड्रेस सोने दी सवाला नोट तेरे तो थरो करदा ओ मुड़ के ता वेख सोने सब कुछ सोच रखे है मैं तेरे नाल घूमण दे थां भी सोच ले गल सिरे दी मैं तेनू दसदा मैं तेरे मेरे बच्चियां दे नाल भी सोच ले मैं तां घूमां तेरे पिछे जिहड़ियां ने मेरे पिछे जानी सारियां नू नो करदा ओ मुड़ के तां वेख सोणे।